producenta. Szczegóły w autoryzowanych salonach Volkswagen Samochody Dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na twoją misję. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Ministerstwo Zdrowia zapowiada 5 miliardów złotych dla szpitali onkologicznych w całej Polsce. Woda w kranach w Olsztynie zmieni kolor, to będzie test stanu infrastruktury. Ukraińcy mają jutro przedstawić pomysł zawieszenia broni z Rosją na morzu i w powietrzu. 5 200 000 000 złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafi do szpitali i oddziałów onkologicznych w całym kraju, przekazała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Resort zdrowia poinformował, na co przeznaczy największą część pieniędzy, jakie trafiły na ochronę zdrowia z KPO. Pieniądze trafią do 102 szpitali, zarówno wysokospecjalistycznych, jak i miejskich oraz powiatowych, z oddziałami onkologicznymi. Będą przeznaczone na najważniejsze potrzeby, powiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Sprzęt, infrastruktura ważna dla diagnostyki i terapii, to jest także zwiększenie komfortu pacjentów. Najwięcej środków trafi do szpitali w województwach śląskim, mazowieckim i łódzkim. Niewykluczone, że placówki, które nie znalazły się na liście, też otrzymają pieniądze, dodała wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Ponieważ przewidzieliśmy kwotę 250 milionów złotych na procedurę odwoławczą. W ramach Krajowego Planu Odbudowy do systemu ochrony zdrowia trafi w sumie 18 miliardów złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 17-letni Izraelczyk na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau wykonał gest hitlerowskiego pozdrowienia. Incydent przed bramą z napisem Arbeit macht frei zauważyła Straż Muzeum i szybko powiadomiła policję. Policjanci wezwani na teren byłego niemieckiego obozu zagłady zatrzymali młodego obywatela Izraela. Zabezpieczyli nagrania z monitoringu muzeum i przedstawili 17-latkowi zarzuty, mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Na podstawie zebranych dowodów został mu przedstawiony zarzut propagowania nazizmu. Nastolatek przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze. Obcokrajowiec został ukarany grzywną i zwolniony. Starał się wyjaśnić swoje zachowanie, ale policja nie ujawnia treści zeznań 17-latka. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jest kontrola w żłobku i przedszkolu Nasza Bajka w podszczecińskim Bezrzeczu w województwie zachodniopomorskim. Ubiegły piątek grupka dzieci opuściła bez opieki teren placówki i wyszła na ulicę. Kilkulatkowie wrócili do budynku dopiero po interwencji przypadkowych osób. Sprawdzamy okoliczności zdarzenia, mówi zastępczyni wójta gminy Dobra Iwona Kłosowska. Kontrola oczywiście ma na celu weryfikację przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących opieki nad dziećmi, w szczególności w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Jedną z konsekwencji może być m.in. wykreślenie placówki z rejestru żłobków. Dyrektorka Naszej Bajki Małgorzata Błaszkiewicz mówi, że błąd popełnili pracownicy, m.in. konserwator, który wychodząc poza ogrodzenie nie zamknął furtki, a także opiekunki, które nie zauważyły nieobecności dzieci. Woda w kranach w Olsztynie może zmienić kolor na jaskrawo-zielony. Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej sprawdza w ten sposób stan swojej infrastruktury. Musieliśmy zabarwić wodę w sieci, wyjaśnia kierownik działu infrastruktury ciepłowniczej MPEC Andrzej Dołasiński. To jest powszechnie stosowana metoda przez firmy ciepłownicze. Używany jest barwnik o nazwie fluorescyjna. Barwnik jest stosowany także w produktach chemicznych, dodaje Andrzej Dołasiński. Produkt jest dopuszczony do stosowania w systemach ciepłowniczych, aczkolwiek poza systemami ciepłowniczymi jest powszechnie stosowany do barwienia chemii gospodarczej. Czyli większość tych produktów o zabarwieniu zielonym jest właśnie barwiona tym barwnikiem. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zapewnia, że środek wykorzystywany do zabarwienia wody sieciowej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi ani zwierząt i nie jest szkodliwy dla środowiska. Ukraina kładzie na stół propozycję częściowego rozejmu, jak podaje agencja France Press podczas jutrzejszych rozmów z Amerykanami w Arabii Saudyjskiej. Kijów przedstawi pomysł zawieszenia broni na morzu i w powietrzu. Cisza na morzu i w powietrzu to element planu zarysowanego przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego kilka dni po kłótni, do jakiej doszło w Białym Domu. Według ukraińskiego źródła cytowanego przez AFP, Kijów zaproponuje zawieszenie broni w tych obszarach, ponieważ jest to stosunkowo łatwe do wdrożenia i monitorowania. Już wcześniej prezydent Zełenski mówił, że między Rosją a Ukrainą powinno też dojść do pełnej wymiany jeńców. Na razie Moskwa odrzuca wszelkie propozycje zawieszenia broni. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Maria Zacharowa stwierdziła, że po zakończeniu rozejmu wojna wybuchłaby z nową siłą. Moskwa nadal dąży do zdobycia kolejnych terytoriów Ukrainy, a rosyjskie ataki rakietowe i dronowe nie ustają. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 17.05, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Rozkręca się wiosenny sezon kolarski. Team Merlier wygrał drugi etap wyścigu ku słońcu, czyli z Paryża do Nicei. Belgijskiego sprintera doskonale pamiętają kibice z tras Tour de Pologne. Meta w Bellegarde sprzyjała szybkiemu finiszowi z grupy. Liczyliśmy zatem na Stanisława Aniołkowskiego z grupy Cofidis, ale Polak wpadł na metę dopiero 16. Pierwszy etap wyścigu dwóch mórz, Tirreno Adriatico, stanowiła indywidualna jazda na czas, a wygrał ją jeden z najlepszych czasowców ostatnich lat, Włoch Filippo Ganna, kolega z grupy Ineos Grenadiers Michała Kwiatkowskiego. A pokiereszowany podczas sobotniego Strade Bianche Kwiat ustawił się dziś na starcie i uzyskał 57 czas. Najszybszy z Polaków był Filip Maciejów, 33, a Rafał Majka, 59. Za niespełna półtorej godziny w Katowicach rozpocznie się półfinałowa rozgrywka hokeistów GKS-u z broniącą tytułu Unią Oświęcim. Napastnik GKS-u Christian Mroczkowski. Musimy grać szczególnie dobrze defensywnie i uważać na ich na kontrę, bo mają szybką drużynę i próbują używać tą szybkość. No i musimy grać mądrze, bo oni będą chcieli trzymać krążek i my też będziemy chcieli kontrolować tą grę. O 18:00 drugi mecz GKS-u Tychy z Jastrzębiem. Tyszanie prowadzą 1-0 w serii do 4 zwycięstw. Poniedziałkowym szlagierem piłkarskiej ekstraklasy będzie starcie Motoru Lublin z grającą na trzech frontach Legią Warszawa. Pierwszy gwizdek o 19:00. Z Apeldoorn wrócili polscy lekkoatleci. Ich dorobek to 2 złote, srebrny i brązowy medal. Ten ostatni wywalczyła płotkarka Pia Skrzyszowska. Ze względu na to, że to był ten rok poolimpijski, ja i myślę, że też wielu sportowców troszeczkę miało taki, nie wiem, większy luz w głowie. Mimo, że oczywiście każdy nas celuje w te najlepsze rezultaty, mi też zależało na medalu, na super wynikach, ale wydaje mi się, że było takie po cichu przyzwolenie na odpuszczenie sobie i po prostu dawanie sobie takiego większego spokoju, przestrzeni na próbowanie nowych rzeczy, na po prostu większe cieszenie się tym. I ja naprawdę cieszyłam się każdym biegiem. Jeszcze tenis. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Indian Wells, pokonawszy Ukrainkę Dajanę Jastremską 6-0 i 6-2, a teraz Igę czeka mecz z Karoliną Muchową z Czech. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami deszcz, ale nie powiem Państwu gdzie, żeby Was nie stresować już dzisiaj. Najcieplej będzie na Podkarpaciu 18 stopni, nad morzem najchłodniej, bo tylko 5, a średnio w Polsce około 13 stopni, a w górach wieje chłodny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, mówią Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Rozmawiamy sobie dzisiaj od godziny 16 o różnych tematach, ale ani sztuka dyplomacji, ani alternatywa dla systemu Starlink nie wzbudziły tyle Państwa emocji, co nasza szczera rozmowa o otyłości. W 2022 roku według szacunków w Polsce blisko 24% z nas zmagało się z otyłością i dzwonią Państwo w tej sprawie najwięcej. W dużym stopniu za otyłość odpowiedzialna jest wątroba i warto przebadać wątrobę, czy wątroba dobrze pracuje na otyłość i także na tak zwaną chudziznę. Na chudziznę przebadać wątrobę, zapisałam. Jest to choroba cywilizacyjna, tak jak cukrzyca, wiadomo. Wydaje mi się, że mamy wszystko na tacy podane i stąd się bierze otyłość, czyli nie lenistwo, tylko po prostu wszystko jest gotowe. I tu zaczynają się schody, czyli wygoda, konsumpcjonizm, pozorne ułatwianie sobie życia. Take Manic Street Preachers w Trójce 13 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Czytając prognozę pogody, mówiłam Państwu, że będzie jutro padać i to bardzo dobrze, bo susza w Polsce niestety nie wróży dobrze przyszłym zbiorom. Będziemy mówić o tym temacie już wkrótce w naszej audycji, ale teraz przenieśmy się do domu pełnego spokoju, szczęścia, do domu, w którym oprócz dwunożnych mieszkają także zwierzaki, pies, kot, każde inne zwierzę domowe. Właśnie takie spokojne życie daje nam szczęście wtedy, kiedy układa się dobrze, ale kiedy stracimy zdrowie, tracimy dom albo sprawność, nasz pupil również staje się problemem. Nie dla nas oczywiście. Józef Niewiarowski zajął się tym tematem. Nagrana przez Invisible People, Lavaine to osoba w kryzysie bezdomności. Przez 10 lat żyła z przemocowym mężem, a dziś wraz z Misty, jej kilkuletnią suczką, żyje na ulicy. Były osoby, które chciały pomóc, ale dlatego, że mam psa, nikt nie może mnie przyjąć. Są schroniska dla osób z psami, ale z racji tego, że wiele osób w kryzysie bezdomności ma psy, bardzo trudno się tam dostać. Misty jest całym moim życiem, to moja rodzina. Mówili mi, żebym się jej pozbyła i znalazła dom, ale nie wydaje mi się to słuszne. Nie wiem, czy bym sobie to wybaczyła. Mogę spać na ulicy, ale przynajmniej jesteśmy razem. Szukając ucieczki przed domowym oprawcą, wylądowała na ulicy. Mogła jednak zostawić psa i znaleźć miejsce w schronisku. To dylemat, przed którym stoi wiele kobiet. Dylemat kończący się najczęściej pozostawaniem w przemocowym związku. To powoduje, że kobiety zostają przy swoim oprawcy, bo wiedzą, że inaczej to zwierzę straci zdrowie albo życie. Karolina Skowron-Baka, działaczka i autorka książki Feminizm to weganizm. 40% kobiet aż pozostawało z oprawcą do czasu, aż znalazło odpowiednią opiekę dla swojego zwierzęcia. A to często trwa bardzo długo. Jednak nie tylko kobiety doświadczające przemocy muszą być gotowe na rozłąkę. Działające najczęściej pod rygorem regulaminów samorządowych domy opieki społecznej stawiają swoim lokatorom podobne warunki. Tak po ludzku czuję, że byłaby to bardzo trudna i złożona sytuacja. Ewa Chmielewska, dyrektorka jednego z warszawskich domów pomocy społecznej. Zapewnienie pokarmu dla zwierzęcia, zapewnienie czystości. My zapewniamy opiekę osobom, które bezwzględnie już same potrzebują całodobowej opieki. Pojawiają się jednak pozarządowe organizacje, takie jak schronisko dla kobiet Feminoteki, dopuszczające obecność psów i kotów w placówce pomocowej. Nawet niedawno zgłosiła się do nas pani, która ma trzy pieski. Joanna Gzyraj-Skandar, Feminoteka. Ponieważ właśnie obawa o ich stan, o ich zdrowie, o ich dobrostan jest tym, co powstrzymuje ją przed odejściem od sprawcy przemocy. Samorządowe organizacje, takie jak schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, DPS oraz schroniska dla kobiet doświadczających przemocy, są jednak systemowo niezdolne do takich działań. Gdybyśmy traktowali zwierzęta, podobnie jak dzieci, innych członków rodziny, to myślę, że wtedy można by było całkowicie inaczej traktować tą sytuację. Nawet nie chodzi o pieniądze, mówi mi dyrektorka warszawskiego DPS-u. To kwestia lokalu, pracowników, specjalistów oraz całej logistyki stojącej za samorządowymi instytucjami. A z badań przeprowadzonych w ośrodkach dla kobiet dotkniętych przemocą domową w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych wynika, i teraz uwaga, bo podam liczby straszliwe, wynika, że 94% kobiet, które posiadały zwierzęta, stwierdziło, że gdyby mogły do ośrodka zabrać swoje zwierzę, uciekłyby z tego przemocowego domu znacznie wcześniej. No, te 94% robi na mnie wrażenie. A na Państwu? Proszę zadzwonić i powiedzieć, co Państwo na to. Samolotowy tryb. co ja zrobię, że uwielbiam tak jak ty. Chwile bez opamiętania w pluszowych kagańcach. Będziemy wyć jak psy, a nad ranem wybierzemy rany. I niech świat będzie zły, bez niego też radę damy posprzątać cały ten syf. Dwadzieścia minut po godzinie 17:00 słuchają Państwo Trójki i to jest nasza popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Wspomniałam w prognozie pogody, że jutro będzie gdzieniegdzie padał deszcz i to jest chyba bardzo dobra wiadomość, dlatego że od początku roku ta pogoda jest wymagająca dla rolnictwa, dla przyrody. Temperatury i opady odbiegają od norm wieloletnich. Potwierdzają to dane z Puławskiej Stacji Meteorologicznej, mówi Anna Nierupca z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W lutym spadło około 14 mm, co odpowiada mniej więcej 44% normy wieloletniej. Tak jak ostatni mieliśmy weekend, był słoneczny, więc przynajmniej początek marca, to temperatura była za okres od 1 marca do 9 ponad 6 stopni Celsjusza i praktycznie opadów nie było. Wody brak, wilgoci brak, ziemi nie. Pan ma jakiś ogródek? Mam ogródek. Ogródek taki jest czarnoziemny. Jak mokro wejść nie można, jak sucho spadla być nie można. O tak to jest. Dzisiaj możemy powiedzieć, że susza może faktycznie dotykać już uprawy rolnicze. Karol Kłopot, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Typu rzepaki, typu produkcję zbóż, rośliny o zimę. Patrzymy faktycznie wstecz, że przez 2-3 tygodnie nie ma jakichś opadów. Przekłada się to faktycznie z suszy atmosferycznej na suszę rolniczą, a jeżeli zaczniemy zauważać problem z wegetacją roślin z tytułu suszy i w dalszym ciągu nie będzie opadów, przechodzimy w suszę hydrologiczną. I to faktycznie dzisiaj, jak tak można spojrzeć na niektóre rzeki, które występowały z koryt swoich, dzisiaj nie widać tego, czyli mówimy o tej niżówce hydrologicznej. Powierzchownie niby tak na te 30-40 cm po ostatnich deszczach, co padały, to tak było w miarę. Ale głębsze nasadzenia jest sucho. Dereń kwitnie. To jest na soki, na nalewki. W tym momencie kwitnie. Wczoraj byłam właśnie, bo mam dwa posadzone. Kwitnie, pszczoła nie chodzi. To raz, nie ma co zapylić. Przyjdą mrozy, umarznie. To, że jest sucho, no to największy wpływ ma na przede wszystkim rozwój płazów, też na rozwój owadów. Joanna Szkułat, kierownik Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym. Ogólnie na rozwój tych zwierząt, które są szczególnie w tej pierwszej fazie rozwoju, związane ze środowiskiem wodnym. Im to są mniejsze zwierzęta, to one są na początku łańcuchów pokarmowych, więc jeżeli jest mniej tych zwierząt, no to ma to przełożenie na całe ekosystemy, czyli na funkcjonowanie całej przyrody. Teraz jest jest dobry moment, jeżeli ktoś chce przygotować stanowisko, wysiać nawozy. Jest sucho, można wjechać na to pole, można je uprawić, można wysiać nawozy, można zwapnować to stanowisko. Pamiętajmy o tym i wykorzystajmy ten moment, bo może być za 2 tygodnie tak, że znowu będzie mokro, znowu się ochłodzi. Jest dopiero początek marca. Jeszcze są ogrodnicy, jeszcze jest zimna Zośka, jeszcze są okresy, kiedy naprawdę te zawirowania mogą wpłynąć w drugą stronę i te rośliny dzisiaj w strefie suszy mogą przejść w strefę opadu i ten okres jest niedobry, ale lepsza jest czasami lekka susza niż nadmiar wilgoci. W najbliższych dniach miejscami intensywne opady deszczu będą w Polsce i to jest bardzo dobrze. No może nie bardzo, ale ciut lepiej z całą pewnością, więc apeluję głównie do siebie, bo ja nie jestem fanką deszczu, ale też i do państwa. Nie narzekajmy na deszcz, kiedy już przyjdzie. Ja się zobowiązuję publicznie, że złego słowa nie powiem. A materiał przygotował Łukasz Grabczak z Radia Lublin. Rozmawiamy dzisiaj w Trójce szczerze o otyłości. Panie Michale, dzień dobry. Czy pan w tej sprawie? Dzień dobry w tej sprawie. Tutaj słuchacz wspomniał, żebyśmy badali wątrobę. Drodzy państwo, predyspozycje genetyczne, ale najważniejsza rzecz to jest cukier. Cukier, drodzy państwo, jeszcze raz cukier. W sensie, żeby nie jeść. Żeby nie jeść, ograniczać do zera praktycznie, bo efekt jojo mamy gwarantowany. Dobra, zapisujemy. Dziękujemy za tę podpowiedź. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również. Proszę o państwa podpowiedzi, może niekoniecznie dietetyczne, no bo jednak może trochę słodyczy w życiu. Jak państwo myślą? Proszę dzwonić i opowiadać. Autopromocja. Na rozmowę o przemilczanej historii Łemków zapraszamy dzisiaj w Klubie Trójki. Zaczniemy jak zawsze od audiodokumentu, tym razem Monika Chrobak i jej Zaginiony świat. Reportaż, którego bohaterką jest Natalia Chładyk, a będzie to opowieść o zaginionej i odkrywanej własnej tożsamości. kim są Łemkowie, a tak przecież definiowali się Andy Warhol, Nikifor czy po ojcu Jerzy Nowosielski. Porozmawiam o tym z profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego Janem Syrnykiem. Zapraszam, Anna Dodzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. iPhone 14, 128 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za 2399 zł. A 16-calowy laptop HP Pavilion. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 2999 zł. Teraz za 2699 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od 1,99 zł za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancją na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Paluszki rybne Froste. Wiemy, co robić, by były pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne Froste. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Marian? Mm? Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Samsung AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 17.30, czas na skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska zaprezentowali pozyskany ze Stanów Zjednoczonych system UBM, czyli Ultimate Building Machine. Służy do budowania umocnień i schronień w krótkim czasie. Maszyny wkrótce trafią na wyposażenie polskich wojsk inżynieryjnych i będą jednym z ważnych elementów Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleciał do Arabii Saudyjskiej, spotka się tam z następcą tronu i premierem tego kraju, księciem Mohammedem bin Salmanem. Tymczasem jutro także w Arabii Saudyjskiej dojdzie do rozmów wysłanników prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Kijów ma zaproponować zawieszenie broni obejmujące ataki na morzu i w powietrzu. Platforma X dotyka dziś globalna awaria. Serwis należący do Ilona Muska od przedpołudnia co chwila zawiesza się. Musk kupił Twittera w 2022 roku. Od tego czasu wyrzucił wielu pracowników, co wzbudzało obawy o ciągłość prawidłowego funkcjonowania aplikacji. Moja babcia Sabina mówiła, że Halny wieje zawsze na zmianę pogody i miała rację, bo najbliższe dni będą ciepłe, ale deszczowe. No i dzięki Halnemu na południu jest cieplej niż w innych rejonach kraju. Nad morzem jutro około 5 stopni, a w górach 18. Rozmawiamy dzisiaj dużo w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki o otyłości i dzwonią Państwo w tej sprawie dużo i bardzo wysoko emocjonalne są niektóre z tych telefonów. Doktor Jacek Tulimowski, dzwonię w sprawie otyłości. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda przeciętnie na jakiejkolwiek plaży w czasie miesięcy wakacyjnych. Co spożywają dzieci? Słodkie napoje koloryzowane z dużą zawartością słodzików i do tego w drugiej rączce chipsy. No już mieliśmy od pana Michała podpowiedź o cukrze, mieliśmy od słuchacza podpowiedź o zbadaniu wątroby. No i teraz przyglądamy się też diecie dzieci. Bardzo państwu dziękuję za te wszystkie telefony. Proszę o jeszcze. Będziemy dzisiaj chyba szczerze o tej otyłości rozmawiać do samej 19. Once upon a time you're just so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. You Całkiem jak Bob Dylan, prawda? Słuchają państwo Trójki i takie wspaniałości muzyczne, chcę powiedzieć, tylko u nas. No bo tak, tylko u nas. A jak? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Kilka dni temu, pewnie państwo słyszeli, bo mówiliśmy o tym na naszej antenie, nie tylko w serwisach informacyjnych, ale również w naszych popołudniowych i porannych audycjach zapraszamy do Trójki. Donald Tusk zapowiedział taką dużą akcję przygotowawczą szkoleń dobrowolnych dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce na wypadek wojny. No i teraz moja wątpliwość jest taka, dlaczego tylko dla mężczyzny, a może nie tylko, to będziemy się nad tym zastanawiać, bo sprawdziłam i w Ukrainie 15% żołnierzy to są kobiety. I mam też taką osobistą wątpliwość, że jeśli mężczyźni nasi pojadą walczyć, to my, kobiety, zostaniemy w domu. No i nie wiem, co panie na to, ale ja chciałabym umieć zapewnić sobie i dzieciom bezpieczeństwo. I o tym będziemy wkrótce mówić w naszym Pulsie Trójki. Sylwia Białek szykuje się już do tej rozmowy, a tymczasem szczególnie panie teraz proszę o informację, o telefon do nas. Czy panie chciałyby wziąć udział w takim szkoleniu, gdyby było dostępne dla kobiet? I czego panie chciałyby się na takim szkoleniu nauczyć? Czy pierwszej pomocy, czy tego, jak bronić się, jeśli jakiś napastnik zagrozi dzieciakom albo domostwu? 22 i 7 trójek. Czekam na pani odpowiedzi. Słuchają państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest 17:40. Puls Trójki. I w studiu Sylwia Białek. Dzień dobry. Dzień dobry i nasi goście, pani doktor Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. I pan Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam wszystkich. Premier Donald Tusk zapowiedział w piątek z mównicy sejmowej szkolenie wojskowe dla wszystkich dorosłych mężczyzn w Polsce. Tłumaczył później, że to nie jest powrót do zasadniczej służby wojskowej, tylko przygotowanie po prostu na wypadek wojny. Padł blady strach, ale pojawiły się i takie głosy, jak na przykład pani doktor Aleksandry Krasowskiej, która napisała w mediach społecznościowych: a dlaczego kobiety miałyby pozostać nieprzeszkolone? To wobec kobiet stosuje się często przemoc, w tym gwałty podczas wojny w Ukrainie. 15% żołnierzy to kobiety. Jeśli kobiety zostaną w domu, to mają umieć zapewnić bezpieczeństwo sobie i dzieciom. Ale proszę szkolić też kobiety, napisała w mediach społecznościowych. Co państwo na to, pani doktor? No to jest oczywiście bardzo dobry pomysł i to ta zapowiedź, że szkolenie dla mężczyzn, to jest oczywiście zapowiedź niepełna, dlatego że no, wszyscy tutaj potwierdzają, że te ochotnicze szkolenia będą otwarte dla wszystkich obywateli, ale oczywiście bez takiej presji, ponieważ będą to szkolenia ochotnicze, więc będzie w nich mógł uczestniczyć, kto po prostu wyrazi taką wolę. Nie jest to sytuacja, no nie wiem, obowiązkowa na ten moment jeszcze przynajmniej. No i jest to kontynuacja, chociaż w innej formie, tego, co już myśmy mieli wcześniej. Były takie dwudniowe weekendy z wojskiem. Natomiast no, wojsko też doszło do wniosku, że jest to trochę za mało, tak? Bo jednak, żeby mieć do czynienia z takim realnym przeszkoleniem, to 30 dni to jest taka naprawdę no, minimalna podstawa do tego, żeby można było mówić o szkoleniach. Sami Ukraińcy zresztą teraz po doświadczeniach wojennych mówią, że dopiero od minimum 6 tygodni można mówić o tym, że ktoś jest przeszkolony wojskowo. Natomiast no, jest to też program, który później po zapoznaniu się ludzi właśnie z wojskiem i z takimi szkoleniami ma po prostu sprawić, że więcej ludzi, jeśli wyrażą taką ochotę, jeśli to się im też spodoba w jakiejś. Tu też jest oczywiście pytanie, w jakiej to będzie formie i czy będzie raczej zachęcać, czy zniechęcać. Natomiast no, tutaj wojsko nie ukrywa tego, że chce jak najwięcej młodych ludzi zachęcić do tego, by wstępowali do sił zbrojnych. Potem ewentualnie po szkoleniu do tej aktywnej rezerwy, która no, buduje taką trwałą więź między daną osobą, a już konkretną jednostką wojskową. Także no jest to jakiś sposób. Wiemy, że mamy problemy demograficzne, a nasze cele, jeśli chodzi o budowę armii, są bardzo ambitne. Wciąż pojawia się ta liczba 300 tysięcy, więc no to jest nawet to, z mównicy sejmowej padało, że 500 000 armia razem właśnie z rezerwistami. No tak. To już z rozwinięciem, tak? Wraz z rezerwami. Pani doktor, natomiast, a pani by się na takie szkolenie zapisała, czy też nie? Ja myślę, że tak, jeśli oczywiście znalazłabym wolny czas, bo myślę, że właśnie o tym się mało mówi, ale każdy dorosły człowiek jednak pracuje czasem także w weekendy, na uczelni na przykład też zajęte są weekendy. Czy w radiu na przykład, prawda? W radiu, tak, w mediach, więc to nie jest tak, że dysponujemy czasem zwyczajnie, chociaż oczywiście zgadzam się z tym, co było powiedziane wcześniej, że kobiety jako ofiary działań wojennych rzeczywiście powinny być przynajmniej nauczone tego, jak się w sytuacjach zagrożenia zachowywać. I to już nie chodzi o to, żeby, nie wiem, umiały strzelać, tak, do wroga od razu, ale też bardzo ważne jest to, żeby takiej sytuacji zagrożenia przede wszystkim unikać, tak, bo to jest najważniejsza strategia dla kobiet właśnie, kiedy już sytuacja robi się naprawdę poważna. I tutaj rzeczywiście nawet jeśli niewiele kobiet na takie szkolenia się zgłosi, to przynajmniej wojsko, rząd, tak, powinno taką ofertę przygotować. To do liczb zaraz dojdziemy. Wysłać ulotki, czy zrobić pewien taki instruktaż do pobrania w pliku, tak, ze stron ministerstwa, bo tutaj jednak kobiety naprawdę powinny wiedzieć wcześniej, jak chronić siebie, swoje dzieci w sytuacji już naprawdę dużego zagrożenia. Panie redaktorze, a pan byś kobiety szkolił? Tak, oczywiście na to postawione pytanie to no, nawet się nie zająknę, jak najbardziej. To, tak jak tu zostało wspomniane, coraz więcej kobiet jest w wojsku, ten odsetek w obronie terytorialnej sięga już ponad 20%. A liczbowo to około 18 tysięcy kobiet w polskiej armii, takie dane znalazłam. Tak, no czyli mniej troszeczkę niż te 20% uśredniając. Są kobiety na różnych stanowiskach, są kobiety, które obsługują ciężki sprzęt typu pojazdy pancerne. Armia też się zmienia. Tutaj już nawet nie chodzi o to, że dla kobiety ma być jakieś tradycyjnie dla niej przypisane specjalizacje typu jakaś pomoc medyczna czy łączność, ale także no dzisiaj pole walki to jest często zrobotyzowane pole walki. Tak samo kobieta może sterować i może to zrobić nawet bardziej efektywnie, bo dlaczegoż nie dronami, tak samo z systemami obrony przeciwlotniczej. Oczywiście przy tym tradycyjnym polu walki, czyli gdzieś tam walka w okopach, gdzie mamy jednak do czynienia z pewną takim też wysiłkiem fizycznym, zapewne pozostanie to mimo wszystko domeną mężczyzn. Natomiast co do zasady, sama armia jak najbardziej potrzebuje kobiet z różnych powodów, choćby tych wspomnianych demograficznych. Te szkolenia rezerw są potrzebne. Jeżeli organizuje je wojsko, to chciałbym, żeby jednak one były ukierunkowane na działania na rzecz wsparcia sił zbrojnych, żeby było mniej... No właśnie, jak skonstruować te szkolenia, żeby to miało sens? Tu się wspomina na razie o jednodniowych, trzydniowych, miesięcznych, to będzie do wyboru. No właśnie, to nie ma sensu za bardzo. Tak jak mówiłam, przepraszam, że się już ścierałam. Bardzo dobrze. Jeśli chodzi o odbiór też szkolących, tak, bo tutaj te doświadczenia, tak jak mówiłam, te szkolenia, weekend z wojskiem, one już funkcjonowały. Natomiast sami wojskowi, sami szkolący, bo trenerzy powiedzieli, że to po prostu nie ma specjalnie dużego sensu, ponieważ to jest zwyczajnie zbyt krótki czas, żeby nabrać jakichkolwiek umiejętności. No w weekend można zrobić, nie wiem, pogadankę tak naprawdę, tak, bo trudno jest w dwie doby niecałe nauczyć się jakichś naprawdę wartościowych umiejętności. Więc tutaj rzeczywiście ten program, z tego co orientuję się obecnie, ma być już, on jest w trakcie wypracowywania, także to nie jest jeszcze tak, że my dysponujemy... Tak, do końca roku ma być gotowy. ...detalami, tak, więc to jest... jak widać rozłożone jeszcze w czasie, żeby dopracować to tak, żeby zarówno szkolący, jak i osoby szkolone wyszły właśnie po czymś takim zadowolone, żeby właśnie się nie zniechęcić brakiem czasu, poczuciem też straconego czasu po obu stronach i trochę takim zawracaniem głowy tylko po to, żeby no odfajkować tak, że odbyliśmy szkolenie, ileś tam procent na to szkolenie się zapisało i żeby to wszystko dobrze wyglądało w Excelu. Pani doktor, bo pani była w Afganistanie, prawda? Więc pani wie, jak wojna wygląda z bliska. No, byłam też w innych miejscach, tak, więc rzeczywiście sposób poruszania się, no na przykład jeśli chodzi już generalnie o takie warunki typowo wojenne, no to sam nawet sposób poruszania się po miejscu, w którym jest sprzęt wojskowy, tak, nie wszędzie, warto wiedzieć, gdzie nie można wchodzić, warto wiedzieć na przykład, jeżeli terytorium jest w jakiś sposób już ogarnięte przez okupanta, jakich miejsc unika, jak uniknąć porwania, tak, żeby... No i taką wiedzę z takiego szkolenia powinno się wynieść. Panie redaktorze, teraz do pana redaktora wrócę, bo mamy mało czasu. A co zrobić, żeby zachęcić Polaków, żeby na takie szkolenia się zapisywali? Na jedno to zorganizować szkolenie, żeby miało ręce i nogi, żeby rzeczywiście po tym szkoleniu no, każdy dorosły mężczyzna, każda dorosła kobieta wiedziała, co ma robić, a z drugiej strony pytanie, czy my, Polacy, jesteśmy gotowi na to, żeby być masowo szkoleni? Znaczy, na pewno niezbędne są korzyści i o takich się mówi. Punkt pierwszy to oczywiście atrakcyjność samego przedsięwzięcia. Mówiąc dla większości osób, no, spotkanie z wojskiem będzie czymś nowym, więc jeżeli to będzie przypisane na jeden, dwa czy trzy dni, no to myślę, że nie jest to jakiś wysiłek, a zostanie przez wiele osób odebrane jako atrakcyjne. Ja sam, tak rozmawiając na ten temat u siebie w rodzinie, no właśnie wśród kobiet także spotkałem się z zainteresowaniem takiego szkolenia jednodniowego. I nasza klasa polityczna, no oczywiście te przywileje mogą być jeszcze inne, no mowa jest o kwestiach finansowych. Właśnie o dodatkowym wynagrodzeniu, o wolnych dniach, prawda? Troszeczkę jak przy oddawaniu krwi. Ale ja też zmierzam do tego, że nasza jedna klasa polityczna cały czas boi się jednak powiedzieć, że obronność to też jest obowiązek, czyli żebyśmy nie musieli koniecznie tylko czekać na tych, którzy się zgłoszą. I skoro podaje się u nas przykład, że chcemy coś robić podobnie jak w Szwajcarii, to tam nie opiera się to na zasadzie kto chętny i pytając się ile za to dostanie, ile za to dostanę, tylko tak jak tu pani wspominała wcześniej, początek to jest 18-tygodniowe szkolenie. To nie jest naprawdę nie wiadomo jaki okres czasu wyjęty z życiorysa. Ja służyłem kiedyś w zasadniczej też i służbie wojskowej. Wiem, co to znaczy rok, ale 18 tygodni to jest ułamek tego czasu i dopiero później mniej więcej co półtora roku jest szkolenie 3-tygodniowe. Czyli tam, mówiąc krótko, raczej stawia się na to, żeby wypracować pewne nawyki, żeby to jednak było de facto szkolenie wojskowe, bo na razie to mamy chyba taką trochę propozycją z takimi przedbiegami, raczej takie jednodniowe szkolenia, trzydniowe szkolenia. No właśnie, czego się można nauczyć w jeden czy dwa dni? No na pewno można oddać te kilka nawet strzałów. To też jest właśnie pytanie, jak weryfikować tych ludzi, no bo jeżeli mielibyśmy szkolić ich ze strzelectwa, no to czy w ogóle jest możliwość, żeby dać takim osobom broń do ręki, czy być może byłaby to jakaś broń stricte szkolna, bo myślę, że takie stricte wojskowe zajęcia będą ciekawe. Oczywiście tu w mediach padały różne przykłady też zajęć z przetrwania, z zajęciem z medycyny, więc to być może też będzie atrakcyjne, ale mówię, no na razie ja się boję, że te pomysły za bardzo zmierzają w stronę takiego trochę odbębnienia i nazwę to festynowego, jakiegoś festynu, niż realnej pomocy dla wojska, bo naprawdę po tym jednym dniu, taki przykład podajmy, do Wojsk Obrony Terytorialnej na to podstawowe szkolenie osoba niezwiązana z armią idzie na 16 dni, tak? To jest ciągiem, bo jednak trzeba pewnych rzeczy, nawyków sobie i to wypracować. Takie wstępne szkolenie, prawda, później regularnie dokładnie, jeszcze bywa. A później dopiero wchodzimy na te szkolenia weekendowe, czy jakiś mały poligon raz do roku. Więc no, ja trochę sobie to też odbieram, tak jak powiedziałem, że brakuje na razie w naszej klasie politycznej tej odwagi, żeby powiedzieć, że to jest obowiązek obywatela i my musimy pewne rzeczy wprowadzić, bardziej na zasadzie takiego przydziału, a nie tylko dobrowolności. I trochę nawet, jeżeli chciałbym patrzeć pozytywnie na te pomysły, to traktuję to jako przyzwyczajanie obywateli do wojska. I być może kolejnym takim krokiem za rok, dwa będzie kolejny punkt, że na jakichś zasadach ludzie będą odbywać ćwiczenia nie trwające te kilkadziesiąt godzin, ale faktycznie no te kilkanaście na przykład tygodni. Rzeczywiście, panie redaktorze, może tak być, że gdyby premier z mównicy powiedział, że na 16 czy 18 tygodni idziemy na szkolenie, no to wtedy, no to tu dużo mówić, szum w społeczeństwie byłby duży, a jak powie, że na jeden czy dwa dni, to już nie taki wielki, może to rzeczywiście element oswajania. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Niestety nasz czas już dobiegł końca. Państwa i naszymi gośćmi dziś byli pani dr Beata Górka-Winter, Uniwersytet Warszawski i pan Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Bardzo dziękuję. A Puls Trójki prowadziła Sylwia Białek. Dzięki. Dzięki. Losing my mind, overshadows and gravity.